došla da mi kažeš da me ludo voliš. Rizikuješ mnogo, a ja sa sobom, opasno je mala da se viđam s tobom. Idi kući maloletnice, još si mlada za poljubce. Idi kući jer ja sam njen, ja sam njen i zaljubim. Pitati te gde si bila cele noći. Previše si hrabra za godine svoje, premlada za ljubav, ljubav i nas dvoje. Idi kući maloletnice, još si mlada za poljubce. Idi kući jer ja sam njen, ja sam njen i zaljubav. Da se javi, nek ostane tajna da si sa mnom bila, jer ja nisam onaj o kome si snila. Idi kući maloletnice, još si mlada za poljubce. Idi kući jer ja sam njen, ja sam njen i zaljubljen. Idi kući maloletnice, si mlada za poljubce. Idi kući jer ja sam njen, ja sam njen i zaljubljen.